stać twoim potrzebom. Przetestuj ją podczas Dni Dustera od 20 czerwca do 5 lipca. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 8 w środę, 19 czerwca. Mamy Robert Grzędowski, dzień dobry. W Trójce czas na serwis, Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Rząd zajmie się zmianami w przepisach o użyciu broni na granicy. Już pierwszy raport w sprawie monitoringu leków psychotropowych trafił do policji. Mark Rutte będzie nowym szefem NATO, ogłosiły holenderskie media. Będą zmiany w przepisach o użyciu broni w czasie pokoju przez żołnierzy, policję i Straż Graniczną. Zmianami przygotowanymi przez Ministerstwo Obrony zajmie się dziś rząd. Przepisy zakładają uelastycznienie użycia broni w sytuacji zagrożenia. Są odpowiedzią na trudną sytuację na granicy z Białorusią, gdzie obecnie codziennie dochodzi do prób forsowania granicy przez migrantów. Nowe, jasne zasady użycia broni przez żołnierzy i mundurowych innych służb są konieczne, mówią przedstawiciele rządu. Wymaga tego aktualna sytuacja na pograniczu z Białorusią. Codziennie Straż Graniczna zgłasza po kilkaset prób forsowania granicy i, jak mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk, rząd musi stworzyć nowe przepisy, które pozwolą wojsku i innym służbom sprawnie reagować na takie ataki. Po drugiej stronie mamy absolutną brutalizację, mamy śmierć żołnierza na granicy, mamy użycie noży, mamy sygnały o tym, że tam może dojść do eskalacji i musimy zapewnić żołnierzom bezpieczeństwo, prawne działania. Zmiany w przepisach mają objąć ustawę o obronie ojczyzny, a także kodeks karny. Rząd proponuje w nim dopisanie do artykułu 25 zapisu, który określi użycie broni w czasie pokoju w sytuacji tak zwanego stanu wyższej konieczności. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pierwszy raport z monitoringu leków psychotropowych i narkotycznych jest na tyle niepokojący, że ministra zdrowia przekazała go policji. Izabela Leszczyna poinformowała o tym w mediach. Resort w poniedziałek rozpoczął kontrolę i monitoring wystawiania recept na leki opioidowe, w tym m.in. na fentanyl, zwany narkotykiem zombie. To silnie uzależniający środek, który coraz częściej, jak wynika z raportów, używany jest jako narkotyk. A od początku roku w Polsce po fentanylu zmarły 4 osoby. To środek znany od lat i stosowany w leczeniu intensywnego bólu, na przykład w onkologii. Jednak w niepowołanych rękach może być bardzo niebezpieczny, o czym mówi kierownik klinicznego oddziału toksykologiczno-kardiologicznego i chorób wewnętrznych w szpitalu przy Alei Kraśnickiej w Lublinie, dr Jarosław Szponer. Człowiek jest takim półśni. Natomiast ten środek hamując ośrodkowy układ nerwowy, hamuje również ośrodek oddechowy. Stąd częste zgony. Czyli człowiek po prostu zapomina o oddychaniu i umiera na skutek uduszenia. Jak podkreślają eksperci, fentanyl uzależnia o wiele szybciej i silniej niż heroina czy kokaina. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Jak informują lekarze, do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego po środkach o działaniu podobnym do fentanylu trafia miesięcznie po kilka osób. 8 milionów Polaków pali papierosy, 5 milionów mężczyzn i 3 miliony kobiet. Dr Janusz Krupa z Instytutu Człowieka Świadomego mówi, że choć od dawna wiemy o szkodliwości palenia, to wiele osób nadal sięga po tytoń. W dymie papierosowym jest około 6 tysięcy różnych substancji związków chemicznych. 6 tysięcy, z czego 70 to są kancerogeny. I to jest ponad wszelką wątpliwość wiedza dawno znana, udowodniona. Podejrzewam, że wszyscy palacze o tym doskonale wiedzą. Natomiast problem jest taki, że większość z nas ma taką tendencję, to jest problem, ale to nie jest mój, tak? Mnie to nie będzie dotyczyło. Choroby serca i naczyń wciąż są najczęstszą przyczyną zgonów Polaków. Instytut Człowieka Świadomego zaproponował utworzenie ogólnopolskiego programu profilaktycznego, tak aby problem palenia został potraktowany kompleksowo. Wieloletni premier Holandii Mark Rutte zostanie najpewniej nowym sekretarzem generalnym NATO. Holenderski serwis informacyjny NOS, powołując się na źródła w Hadze, przyjmuje wybór Marka Rutte'ego za pewnik. Jeśli tak się stanie, to Mark Rutte będzie czwartym holenderskim szefem NATO. Węgierski premier Viktor Orbán, zanim poparł Marka Rutte, postawił dwa żądania. Chciał gwarancji, że Węgry nie będą musiały pomagać Ukrainie w wojnie z Rosją. Oczekiwał też przeprosin od Rutte za jego krytykę węgierskiego prawa skierowanego przeciwko osobom homoseksualnym. Po poniedziałkowym spotkaniu z Rutte Viktor Orbán poparł jego kandydaturę. Mark Rutte w rozmowie z holenderskimi dziennikarzami powiedział zaś, że nie poproszono go o żadne przeprosiny. Po tym jak swoje zastrzeżenia co do kandydatury holenderskiego polityka wycofała także Słowacja, tylko Rumunia stoi na przeszkodzie jego nominacji. Holenderskie media spodziewają się, że kraj ten w najbliższym czasie również zmieni zdanie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. W ciągu 10 lat liczba uchodźców na świecie wzrosła 3-krotnie, alarmuje Polska Akcja Humanitarna i podkreśla, że jeszcze nigdy tak wiele osób nie zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Międzynarodowe raporty mówią o ponad 120 milionach osób przymusowo przemieszczonych na całym świecie. Najwięcej takich osób jest na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej, mówi Magdalena Iżycka z Polskiej Akcji Humanitarnej. To jest też ponad 3-krotny wzrost w ciągu ostatnich 10 lat, czyli sytuacja naprawdę się pogarsza i to mocno widać w liczbach. Jeśli chodzi o to, skąd pochodzą uchodźcy, to największy odsetek jest z Afganistanu i z Syrii. Tutaj mamy po 6,4 milionów z obu tych krajów i łącznie to stanowi aż 1/3 wszystkich uchodźców. Jutro obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ma on zwracać uwagę na sytuację i potrzeby milionów uchodźców na całym świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporcie Adam Malecki. Nasi piłkarze już się obudzili się z myślą o Austrii. Już pojutrze biało-czerwoni zagrają w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. Jutro rano przeniosą się z Hanoweru do Berlina, gdzie zmierzą się z Austrią, która podobnie jak Polska pierwsze spotkanie przegrała. Jednak w meczu z Francją podopieczni Ralfa Rangnicka zaimponowali wybieganiem, nieustępliwością i ostrą grą. Jak zagrać, by przeciwstawić się Austriakom, mówi pomocnik Jakub Moder. Musimy się przeciwstawić tym samym, ale przede wszystkim musimy zacząć od tego, żeby trzymać się tego stylu gry, żeby grać w piłkę, żeby być blisko siebie w defensywie, w kompakcie i na pewno, tak jak powiedziałem, grają intensywnie, dużo biegają, ale myślę, że my też dużo biegamy, gramy intensywnie w momencie, gdy mamy piłkę, to mamy dużo jakości i myślę, że to będzie klucz. Mecz Polska-Austria w piątek o 18. Przypomnę, że wczoraj po 2-1 Turcja pokonała Gruzję, a Portugalia Czechy. Dzisiaj o 15 zagrają Chorwacja z Albanią, o 18 gospodarze Niemcy z Węgrami, a o 21 Szkocja ze Szwajcarią. My dziś cieszymy się z medalu na pływackich Mistrzostwach Europy w Belgradzie. Srebrny medal w skokach do wody z metrowej trampoliny wywalczyła wczoraj Aleksandra Błażowska. Nawet nie jestem w stanie pisać swoich emocji. Starałam się z chłodną głową skoczyć, wykonać swoje wersje stabilne, równe na głowę, że tak powiem. Wszyscy razem żeśmy z drużyną świętowali, dużo wzruszenia. To pierwszy polski medal w skoku do wody na Mistrzostwach Europy od 58 lat. W 1966 roku w Utrechcie brąz wyskoczył Jerzy Kowalewski. Jeszcze hokej na lodzie, za oceanem walczą o Puchar Stanleya, a nafciarze odrabiają straty w finale. Edmonton Oilers pokonali w Sunrise Florida Panthers 5-3 i w finałowej serii do 4 zwycięstw przegrywają już tylko 2-3. Kolejny mecz w nocy z piątku na sobotę w Kanadzie, a więcej o tym meczu w sporcie za godzinę. Przed nami najgorętszy dzień od wielu miesięcy. Na południowym wschodzie kraju temperatura przekroczy w cieniu 30 stopni Celsjusza, ale będą też miejsca zdecydowanie chłodniejsze, czyli Wybrzeże i Pomorze Zachodnie, tam od 16 do 18 stopni. Po południu należy spodziewać się opadów deszczu i także groźnych burz. Te mają się tworzyć w centrum kraju i przemieszczać na północny wschód. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję? To w euro! Ostatnia akcja tego spotkania! Jeszcze tylko dziś! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD! Na tysiące produktów! Lodówka Bosch No Frost 2 metry! Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3099. Teraz za 2799 zł! I jeszcze tylko dziś! Pierwsza rata gratis na cały asortyment! Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%! RRSO 0%! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.

rzeczy nie można robić. Czy to jest szerzenie rasizmu? Jak najbardziej jest to propagowanie mowy nienawiści. Jest to, można to podciągnąć pod takie piętnowanie właśnie z uwagi na rasę, z uwagi na etniczność. Pani redaktor, to jest w ogóle problem jakby na wielu płaszczyznach rozpoznawany, bo przeciętny obywatel Kowalski, gdyby coś takiego zrobił, on najprawdopodobniej na skutek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa już by był przesłuchiwany i mógłby odpowiadać przed prokuratorem. Natomiast tutaj mamy tego rodzaju działalność, czy tego rodzaju czynności podejmowane w ramach jakiejś akcji politycznej. I tu wchodzimy jeszcze na inną płaszczyznę tego rodzaju, mianowicie czy dozwolone jest... Ale najpierw o tym Kowalskim, bo w takim razie gdzie jest prokuratura? Dlaczego prokuratura, skoro ta kampania w internecie, kampania nienawiści trwa od kilku dni, dlaczego prokuratura nie reaguje? Przecież prokuratura może wszcząć z urzędu postępowanie dotyczące właśnie propagowania rasizmu. Tak, prokuratura, każdy prokurator może z urzędu wszcząć postępowanie w dowolnej sprawie ściganej z urzędu, z oskarżenia publicznego. I tu dochodzimy do bardzo, bym powiedziała, takiej raz nieuregulowanej prawnie, i na to trzeba zwrócić uwagę, bo nie ma żadnych przepisów, które na przykład nakazują wszczęcie postępowania z urzędu. Taka możliwość jest. Jako prokurator powiem, że mam tutaj uczucie ambiwalentne, bo każdy to prokurator może to zrobić. Każdy z nas ogląda telewizję, czyta prasę, jest w mediach społecznościowych. Natomiast są również przepisy procedury karnej, które każą się tutaj kierować określonymi względami, chociażby właściwością miejscową co do prowadzenia sprawy wynikającą chociażby z miejsca ujawnienia tego przestępstwa. Znaczy, ja powiem tak, jako prokurator na niższego szczebla nie czuję się kompetentna do zajęcia takiego jakby wiążącego stanowiska i odpowiedzi zwłaszcza na pytanie, dlaczego prokuratura tego nie robi. Bo ja wiem, że ja na przykład mogłabym to zrobić, ale z uwagi na również swoje osobiste doświadczenia prokuratorskie z przeszłości wiem, że zaraz na mnie wylałoby się może hejtu, że znowu występuję przed szereg i to również we własnym środowisku takie opinie spotykam. Jeszcze będziemy o tym później rozmawiać. Ale jakby pomijając ten wątek osobisty, wydaje mi się, że ta praktyka powinna być uregulowana na szczeblu prokuratury krajowej. Czy to jest pani zdaniem jako prawniczki powód do delegalizacji partii politycznej? Bo jest w Konstytucji artykuł 13, który mówi, że zakazane jest istnienie partii politycznych odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodową. Znaczy w mojej ocenie ten ostatni spot jak najbardziej może być oceniany w tych kategoriach, ostatni spot Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast tu jest oczywiście również konkretna procedura. W którym procedura. Jest straszenie migrantami, pokazywanie w konkretnym Donalda Tuska. Tak, więc, ale na to jest specjalna, konkretna procedura. Taki wniosek o zbadanie legalności działania partii pod kątem właśnie tych wartości konstytucyjnych, może złożyć na przykład 50 posłów, 30 senatorów, może złożyć marszałek Sejmu, Senatu, prokurator generalny również taki wniosek może złożyć, ale wniosek ten składa się do Trybunału Konstytucyjnego i to on ostatecznie decyduje o tym, sprawdza jakby, czy działalność, czy określone czynności podejmowane przez partię są zgodne z konstytucją i to on może partię zdelegalizować. I teraz tak, mamy konkretne procedury, z których możemy skorzystać. W mojej ocenie należałoby te procedury uruchomić, ale mamy wiedzę również, kto i w jaki sposób kieruje. I mamy Trybunał Pani Przyłębskiej tak. I mamy coś, co kiedyś było Trybunałem Konstytucyjnym. No właśnie, jest pytanie. Osiedliśmy na mieliźnie, mówi Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja i wskazuje właśnie, że nie przeprowadzono zmian w Trybunale Konstytucyjnym, nie przeprowadzono zmian w Sądzie Najwyższym, nie przeprowadzono zmian w sądach, nie wymieniono prezesów wszystkich sądów, tam są ciągle nominaci Ziobry. Dlaczego to tak wygląda? Dlaczego te zmiany tak wolno idą? Znaczy ja mam wrażenie, że przynajmniej tak jak patrzę z perspektywy prokuratury, ruszyliśmy mocno. Ruszyliśmy naprawdę zdecydowanie, konkretnie i gdzieś ten impet po drodze został jakby wytracony. Ja oczywiście czytałam tą rozmowę prezesa Justicji i wprawdzie on uważa, tak wynika z jego słów, że prokuratura już jest jakby uporządkowana i tutaj może być tylko lepiej. Ja tego optymizmu nie podzielam, bo w mojej ocenie również w prokuraturze utknęliśmy na takiej mieliźnie. Dlaczego? Wydaje mi się, że zabrakło determinacji, to znaczy... Czy prawdą jest, że w niektórych prokuraturach 2/3 prokuratorów to są nominaci Ziobry, którzy po prostu sabotują pracę? Nie uprościłabym tego w ten sposób. Natomiast to jest tak, że w prokuraturze na co dzień widzimy, ja widzę to osobiście również w swojej prokuraturze, że osoby, które są ewidentnie z nominacji Zbigniewa Ziobry, które zawdzięczają swoje tytuły i stanowiska poprzedniemu prokuratorowi generalnemu, one nadal funkcjonują w tej prokuraturze i mają się dobrze. Ale może to są dobrzy prokuratorzy po prostu? Pani redaktor, jeżeli ktoś ma stażu zawodowego na stanowisku, nie wiem, prokuratora okręgowego czy apelacyjnego 3-4 lata albo jeszcze mniej, on nie może być dobrym prokuratorem. I mówię to zupełnie świadomie, dlatego że do wykonywania zawodu prokuratora nie wystarczą chęci, nie wystarczy nawet powołanie na stanowisko prokuratora szczebla regionalnego czy okręgowego. Konieczne jest doświadczenie zawodowe. Tego doświadczenia zawodowego nie da się uzyskać w jakimś tempie ekstraordynaryjnym, czy gdzieś, nie wiem, na zajęciach pozalekcyjnych. To doświadczenie zawodowe, tak jak chociażby ja 30 lat pracuję w prokuraturze. I proszę mi uwierzyć, nie da się tego okresu skrócić, zagęścić. Owszem, są mądrzy prokuratorzy, są ambitni prokuratorzy, natomiast sama znajomość przepisów, sama znajomość procedur, zwłaszcza, że mówimy również o tych prokuratorach, którzy tą swoją ścieżkę zawodową przebywali w okresie, kiedy prokuraturą kierował Zbigniew Ziobro. No chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że akurat merytoryczność i przygotowanie zawodowe nie było tym elementem, który decydował o awansach. Natomiast niestety te osoby jakby będąc beneficjentami tego poprzedniego systemu, aczkolwiek ja użyłabym ostrzejszego sformułowania, bo oni są jakby paserami poprzedniego systemu. Oni dobrze wiedzieli, że ich niekompetencje, ich merytoryczne, przykładem może być chociażby pan Jakub Romelczyk, ostatnio zawieszony prokurator regionalny w Warszawie, prokurator regionalny, ale z tytułem prokuratora krajowego. Ale on został zawieszony dopiero, kiedy media ujawniły, że obiecywał wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, że nie zostanie wszczęte postępowanie, które mogłoby narazić Zbigniewa Ziobrę. Ja się przyłączam do tego pytania, dlaczego dopiero wtedy? Przecież te informacje były w posiadaniu prokuratury już wcześniej, a nawet jeśli nie mówimy o tym konkretnym postępowaniu, no to osiągnięcia, w cudzysłowie, pana Romelczyka za czas, kiedy kierował prokuraturą regionalną w Warszawie, no są znane i są ewidentne. I to ja panią pytam, dlaczego właśnie dopiero kiedy media sprawę ujawniły? Dlaczego to wszystko się rozłazi i tak długo trwa? Prokuratura powinna być poddana kontroli społecznej i bardzo dobrze, że media i państwo, którzy wyrażają często bardzo krytyczne opinie o funkcjonowaniu prokuratury, zabierają w tej przestrzeni głos. Natomiast ja mam wrażenie, że uznaliśmy, że wymiana prokuratora krajowego, że wymiana niektórych osób na stanowiskach kierowniczych właśnie w tych prokuratorach najwyższego szczebla załatwiła sprawę. Natomiast nikt do tej pory nie poniósł ani nie ponosi odpowiedzialności za to wszystko, mówię o prokuratorach, za to wszystko, co robił przez ostatnie 8 lat w prokuraturze. Za te śledztwa, które były umarzane bez podstaw prawnych, za odmowy wszczęcia, za różnego rodzaju działania represyjne wobec prokuratorów. Mamy kazus zastępców prokuratora generalnego, prokuratora Ostrowskiego i prokuratora Hernanda. Prokuratora można praktycznie natychmiastowo zawiesić w wykonywaniu obowiązków służbowych, czyli odsunąć go od wykonywania pracy, między innymi z tego powodu, że dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego polegającego na kwestionowaniu nawiązania stosunku służbowego czy istnienia stosunku służbowego sędziego bądź prokuratora. Jeżeli ktoś z państwa, czy pani redaktor, czasami śledzą być może wpisy pana prokuratora Ostrowskiego, czy pana prokuratora Hernanda, czy nawet stowarzyszenia prokuratorów, te wpisy akurat są anonimowe, jestem bardzo ciekawa, kto je tam umieszcza na koncie, stowarzyszenia Ad Vocem, przecież tam permanentnie jest kwestionowany status prokuratora krajowego, status prokuratora generalnego. To jest podstawa do wszczęcia i przeprowadzenia natychmiastowego postępowania dyscyplinarnego, które ma konkretne konsekwencje, na przykład odsunięcie od wykonywania obowiązków. Ale dlaczego one nie są wszczynane i dlaczego ci ludzie ciągle są właśnie na stanowiskach zastępców prokuratora? Wobec prokuratora Ostrowskiego postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte w styczniu. Nikt nie wie, ja nie wiem, ja nie posiadam wiedzy, jak to postępowanie się rozwija, bo pan prokurator Ostrowski nie został zawieszony w wykonywaniu czynności. Nadal wykonuje swoje obowiązki, zresztą powierzony mu został jakiś tam zakres teraz, bynajmniej do końca lipca ma sporządzić taki przegląd i raport dotyczący postępowań obejmujących przestępczość VAT-owską. Tu wchodzimy jakby w jeszcze inną sferę funkcjonowania tej prokuratury po styczniu 2024, a mianowicie brak w mojej ocenie właściwej polityki komunikacyjnej. Być może tam się coś dzieje. Tak jak powiedziałam, w styczniu, pod koniec stycznia został powołany rzecznik prokuratora generalnego, rzecznik dyscyplinarny ad hoc, który sprawę prokuratora Ostrowskiego właśnie w tym aspekcie kwestionowania statusu służbowego prokuratora krajowego czy generalnego prowadzi. Ale od stycznia, mamy koniec prawie czerwca, ja nie mam żadnej informacji. Ale czy to jest w ogóle do uporządkowania, ta sytuacja w wymiarze sprawiedliwości, w prokuraturze? Oczywiście, że jest, no bo przecież właśnie po to jakby to wszystko się dzieje. I tylko... Wie pani, jest taka teoria, że jak czegoś się nie zrobi, rząd nie zrobi czegoś w pierwszym roku, to już później trudno wprowadzać takie zmiany systemowe. Pomiędzy tym, jak jest teraz, a tym, jak powinno być, mamy tą przestrzeń, w której aktualnie się znajdujemy. Na tego rodzaju sytuację taki wybitny konstytucjonalista węgierski profesor András Szájó ukuł takie sformułowanie praworządności przejściowej. Ja mam wrażenie, że o ile wcześniej mieliśmy do czynienia ze stanem całkowitego łamania praworządności, tak teraz to wahadło przechyliło się w drugą stronę. W mojej ocenie... Mało to pewnie popularna opinia będzie i być może spotka się tutaj z reakcją określonych osób mających inne zdanie, ale nie jesteśmy jeszcze w takim stanie uporządkowanego prawodawstwa, chociażby Trybunał Konstytucyjny, czy tych organów, które no, stanowią bezpieczniki prawidłowego funkcjonowania państwa. Mamy ten okres przejściowy. I jeżeli w tym momencie... ściśle trzymamy się litery prawa. I broń Boże, proszę nie zrozumieć, że ja namawiam do łamania prawa. Natomiast prawo, przepisy, procedury, to nie jest matematyka. Tutaj 1+1 nie zawsze równa się 2. Mam wrażenie, że... mało odważnie działa prokurator generalny Adam Bodnar. Ja nie będę tego kierować, tej uwagi do prokuratora generalnego, bo siłą szefa są ludzie, którymi on się otacza. Wiadomym jest, że ani prokurator generalny, ani prokurator krajowy Dariusz Kornaluk osobiście wszystkiego nie są w stanie zrobić. Natomiast dobierają sobie konkretne osoby na konkretne stanowiska. Jeżeli na przykład mamy... Musimy zmierzać do kropki. Zastrzeżenia co do sposobu czy rytmiczności prowadzenia postępowań przygotowawczych, no to ja tylko powiem, że dyrektorem Departamentu Postępowania Przygotowawczego, czyli tego organu, który się tym powinien zajmować, jest prokurator Katarzyna Kwiatkowska. No nie ma lepszej osoby, która za te kwestie jest odpowiedzialna. Bardzo dziękuję za rozmowę na antenie Trójki. Musimy kończyć. Naszą gościnią była Ewa Wrzosek, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, ale proszę z nami zostać. Będziemy na YouTubie i na stronie internetowej Trójki kontynuować naszą rozmowę i zapytam panią prokurator Wrzosek, czy nie boi się tak krytykować swoich szefów i czy nie boi się, że spotkają jakieś dyscyplinarki? Mocne uderzenie od The Cranberries w trójce. Mamy 8:30. I radionawigator trójki. O sytuacji na drogach opowie Anna Hardy. A zaczniemy od Pomorza i trasy S7. Pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port na 5 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Na trasie S6 między węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Południe zatrzymują się kierowcy na jezdni do Łodzi i na drodze 91 przed węzłem Gdańsk-Lipce też korek, ale na jezdni do Gdańska. Droga 74 Kielce-Opatów na 127 kilometrze. Auto ciężarowe wypadło z jezdni i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Na obwodnicy Krakowa spore korki na jezdni do Katowic od węzła Kraków Południe do węzła Kraków Tyniec mamy spowolnienia. No i na drodze 44 przed Skawiną też dużo samochodów i w Głogoczowie na Krajowej Siódemce. Trasa S2 na odcinku od skrzyżowania z Aleją Krakowską do węzła Warszawa Południe. W tym miejscu zatrzymują się kierowcy w obu kierunkach, a także na Siódemce, Łomianki, Stolica. Dziękujemy za tę informację. Teraz czas na te najważniejsze z kraju i ze świata. Michał Przerwa. Helsińska Fundacja Praw Człowieka ma zastrzeżenia do przepisów, według których użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej niezgodnie z przepisami nie jest przestępstwem. Wątpliwości budzi też sposób przygotowania projektu. Projekt nowelizacji kilku ustaw, który ma na celu usprawnienie działań Wojska, Policji i Straży Granicznej w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, przewiduje m.in., że niezgodne z zasadami użycie siły nie będzie przestępstwem, jeżeli zostanie ona użyta na przykład, by odeprzeć atak na granicę. Zmiany przepisów rząd zapowiedział po informacjach o postawieniu zarzutów przekroczenia uprawnień dwóm żołnierzom w związku z użyciem przez nich broni przy granicy. W najbliższym czasie będą prowadzone intensywne rozmowy i konsultacje w sprawie ograniczenia lekcji religii w szkołach, poinformowało Ministerstwo Edukacji. Minister Edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że będzie chciała zredukować liczbę godzin religii o połowę od najbliższego roku szkolnego. Cena z religii nie będzie też wliczana do średniej. Władimir Putin oświadczył podczas wizyty w Korei Północnej, że Rosja walczy z hegemonistyczną i imperialistyczną polityką Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Putin powiedział też, że też północno-koreańskiemu przywódcy Kim Jong-unowi, że docenia poparcie jego kraju dla polityki Kremla. W ostatnich miesiącach relacje między Rosją a Koreą Północną pogłębiły się na wielu płaszczyznach. W wielu powiatach Polski obowiązują dziś ostrzeżenia IMGW przed upałami. Będzie nawet więcej niż 30 stopni i to w cieniu, a najgoręcej ma być na południowym wschodzie kraju. Drugim biegunem termicznym staną się Wybrzeże i Pomorze. Tam dziś od 16 do 18 stopni i uważajmy na burze. Gwałtowne i silne zjawiska będą tworzyć się po południu w centrum kraju i przesuwać na północny wschód. 27 minut pozostało do 9 i pojawił się jeszcze jeden głos w dyskusji o, no, luźnej końcówce roku szkolnego. Pierwsza rzecz, wakacje powinny być przesunięte o 2 tygodnie wcześniej, czyli po 15 czerwca i po 20 sierpnia idziemy do szkoły, dzieci wracają. A jeszcze jest taki problem i tu jest kwestia chyba państwa naszego. Rodzice zabierają dzieci po prostu ze szkoły na wakacje, pojadą sobie na wczasy i dzieci nie realizują obowiązku szkolnego i tutaj rodzice niech też uderzą się w piersi, ponieważ na zachodzie jest to bardzo przestrzegane i dzieci nie mogą wyjeżdżać. Nawet jak jeden dzień opuszczą, to już jest problem, trzeba się tłumaczyć przed dyrekcją, a u nas po prostu jadą na wakacje w czerwcu, bo jest taniej. 2 2 7 3 to niezmiennie nasz numer telefonu, a to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki, w której wystąpi teraz Lola Young. No, I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees? And I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut off for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. Never. gorący sierpień. Mogliśmy na boisku spać w aucie na CD. Kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień. Powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato. Gdzie tańczą? Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato. Gdzie tańczą? Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra, tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Męskie granie orkiestra i tegoroczna propozycja hymnu trasy męskiego grania, czyli Wolne Duchy i mocno wakacyjny klimat, a i taki klimat w Trójce teraz proponujemy, bo o żaglówkach, skuterach wodnych czy motorówkach będziemy mówić, a tych będzie w krajobrazie coraz więcej, bo rozpędu nabiera sezon turystyki wodnej, w tym także motorowodnej. Polacy coraz częściej chcą w ten sposób spędzać wolny czas nad wodą, choć takiego boomu jak na zachodzie Europy jeszcze u nas nie ma. Więcej na ten temat Rafał Muniak. W ogóle nikogo prawie nie ma. Jest pusto, bo jeszcze nie ma wakacji, nie? Puściutko, wszędzie jest pusto. Zanim za niespełna tydzień zapełnią się już plaże i ośrodki wypoczynkowe, nieliczni turyści w wielkopolskim Powidzu cieszą się najczystszym w Polsce jeorem i wakacyjną pogodą. No już 20 parę lat przyjeżdżam, zawsze warto przyjechać, bo jest pięknie. Na turystów czeka już cała flota sprzętów pływających, od desek z żaglem i kajaków po solidne żaglówki, mówi właściciel jednej z wypożyczalni. 5-tonowy 32-stopowy jacht. Da się tym pływać po morzu, czy tylko po jeziorach? Wszędzie. Buja. Wchodzę do kajuty, tak? Po takich stromych schodkach. Na mój 1,80 m mogę stać wyprostowany nawet. Kilka komnat, nie? Aha. Tak, trochę skrytki takie jak u Harry'ego Pottera. To jeżeli ktoś, kto nigdy nie pływał, też sobie z nami wsiada, no to też jest zadowolony, bo jednak jakby zobaczył, jak to naprawdę wygląda żeglarstwo. Schodzimy z pokładu. Komu jedno jezioro za mało, może w Wielkopolsce zwiedzić kawał regionu, płynąc tak zwaną Wielką Pętlą Wielkopolski, mówi wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Wielka Pętla to jest inicjatywa już od szeregu lat, którą staramy się rozwijać. Powstają mariny, gdzie można właśnie przycumować. Wodny szlak po Wielkopolsce jest bardzo rozległy i atrakcyjny, zapewnia dyrektor Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Artur Kryszkowiak. Posiadamy najdłuższy znakowany szlak turystyki wodnej w Polsce, czyli Wielką Pętę Wielkopolski, która przez blisko 700 km prowadzi nas rzekami Wartą, Notecią oraz jeziorami Konińskimi. To jest szlak, który dostępny jest w szczególności oczywiście dla motorowodniaków z racji swojej odległości, ale przy różnych odcinkach możemy oczywiście też spróbować spływów kajakowych. Czy te susze nie uniemożliwiły tego żeglowania? Początek roku mieliśmy bardzo deszczowy i poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki, stąd też poziom wody również w akwenach podniósł się. Bardzo nas to cieszy, ponieważ Warta jest nadal żeglowna, co nie zawsze zdarzało się o tej porze roku. Czy na tym szlaku też pojawiają się obcokrajowcy? Oczywiście, mamy bardzo wielu obcokrajowców, zwłaszcza z Niemiec, z Holandii, Belgii, przypływają swoimi jednostkami pływającymi motorowodnymi i podróżują, planują tutaj urlop, często nawet wielotygodniowe. Myślę, że można śmiało podzielić takie wakacje nawet na 3 lata, po 2 tygodnie każdego roku spędzić na innej części Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Na szlaku jest blisko 60 marin, w których można przycumować swoją jednostkę, odpocząć, zatankować. Ludzie się szkolą. Kiedyś ze dawnych lat było to harcerstwo, które uczyło gdzieś tam żeglarstwa, bądź z pokolenia na pokolenie. A teraz ludzie, którzy nie mają w DNA żeglarstwa, szkolą się u nas. Wspaniała atrakcja dla nich. Nie można sobie wyobrazić czegoś lepszego. Wynajęcie 5-osobowego jachtu kosztuje w Powidzu podobno około 300 zł za dobę, czyli kosztuje mniej niż wynajęcie kampera, a drogę może kiedyś, choć raz warto zamienić na szlak wodny. No jest taka opcja w każdym razie. Może państwo próbowali i mogą coś doradzić? 2 2 i 7 3 zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. No od lat się czaję, przyznam się, na ten patent motorowodny. Może to najwyższy czas. Swimming in December, heading for the city lights, 975. We're sharing each other, nearer than farther. Scent of the lemon drips from your eyes. Can't you be? tak właśnie do mnie dociera, że za rok to będziemy obchodzić 20-lecie finału Ligi Mistrzów z udziałem Jerzego Dudka i ten słynny Dudek Dance będziemy wspominać. Tak, ja wspominam ten moment, państwo także swoje wspominają. Ohoho! Kiedyś to było. Pamiętam jako dziecko Mundial 82 w Hiszpanii. Mieszkaliśmy na dużym osiedlu i będąc na dworze wieczorem, kiedy trwały mecze, były pootwierane balkony. Nikt wtedy nie słyszał o klimatyzacji w mieszkaniach. Była taka akustyka, wszystkie mecze, ta atmosfera niosła się po całym osiedlu. To jest niezapomniane wrażenie, do dzisiaj je pamiętam. Także tego mi bardzo brakuje. Pozdrawiam i trzymam kciuki w piątek za naszych. Jeszcze 7 minut pozostało do godziny 9. Morrissey za nami, a przed nami kilka słów od pani Zuzanny z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspominamy. Wspominamy. Otóż Polacy, czyli drużyna Górskiego, grała na Wembley. Miasto było puste, ja dostałam wtedy wrotki. Te klasyczne, sznurowane, 4 kółeczka na każdej nodze. I proszę sobie wyobrazić, że na pustych ulicach ćwiczyłam przeplatankę, a z balkonów, tak jak powiedział słuchacz przed chwilą, fala radości. Cudowne wspomnienie. No, trzeba było oglądać, a nie na rolkach jeździć. A z drugiej strony sport, aktywność też oczywiście promujemy. Pani Zuzanno, bardzo dziękuję za tę historię i życzę bardzo miłego dnia. Dziękuję. To stay awake, I've gotten